Middernacht, het begin van zaterdag 2 februari, Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. Het UWV heeft grote moeite om uitkeringsaanvragen te controleren op fraude. Dat blijkt uit een groot aantal onderzoeken die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo vindt er amper nog controle plaats bij de aanvraag van uitkeringen. Bewijsstukken en onderliggende gegevens worden niet meer opgevraagd. Pas in de vierde maand van een lopende uitkering vindt er een fysieke identiteitscontrole plaats. Een belangrijk deel van de problemen wordt veroorzaakt door de online dienstverlening van het UWV. Die is versneld ingevoerd in verband met bezuinigingen, maar het risico dat mensen onterecht een uitkering krijgen uitbetaald is daardoor vergroot. Veel containers die overboord sloegen van het megaschip MSC Zoe zijn kapotgeslagen. Op sonarbeelden van de Eemshul en de Vaargul boven Terschelling is te zien dat er veel losse objecten op de zeebodem liggen. Het gaat om stukken container, auto-onderdelen, schoenen en ander afval. Dat blijkt uit onderzoek van twee bergingsschepen die nu 2 weken bezig zijn met opruimen. De MSC Zoe verloor begin vorige maand bijna 300 containers in zee boven de Waddeneilanden. Een deel van de vracht spoelde aan op de Wadden. Bij een grote stalbrand in Biezenmortel in Brabant zijn meer dan 1000 varkens omgekomen. Eerder leek het erop dat er 2000 dieren gered konden worden, maar de brandweer kreeg het vuur niet snel genoeg onder controle. De 3 stallen waar de varkens in stonden worden door de brandweer als verloren beschouwd. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met nablussen. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. De Graafschap won thuis met 3-0 van NAC Breda, die daardoor nu laatste staat in de competitie. Het weer, buien met kans op sneeuw, vooral in het oosten van het land. De temperatuur loopt uiteen van min 2 tot plus 2. Morgenmiddag stijgt de temperatuur tot een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. Voor acteurs, cabaretiers en muzikanten is het dagelijkse praktijk. Op een podium gaan staan voor een zaal vol publiek, recensenten en verwachtingen. Maar eigenlijk is het een raar beroep, midden in de spotlight staan. Bekeken en beoordeeld worden. Wat doet dat met je? Na 2:30 in Nooit meer slapen gaat de podcastserie Podiumbeesten op zoek naar het antwoord. En straks, over iets meer dan een 30 minuten, ga ik een uur in gesprek met schrijfster Wanda Rijssel over haar nieuwe boek Adam. Een filmische roman vol energie waarin we een man volgen die vindt dat de wet niet voor hem geldt. Maar nu eerst, in het hoorspel 30 minuten, het tweede deel van de serie De Deense Detective, in opdracht van de VPRO en uitgevoerd door het Rosa Ensemble. Graag tot straks bij Nooit meer slapen. De VPRO presenteert De Deense Detective 2022. Het tweede seizoen van De Deense Detective. Een productie van het Rosa Ensemble. Idee en scenario Florian de Bakkere. Composities Floris van Bergijk. Aflevering 2. Doven. Waarin Chris Koeberg en ook zijn ex-vrouw, de officier van justitie, ernstig worden bedreigd. Moeten zij zich zorgen maken over het welzijn en de veiligheid van hun zoontje Kaspar? Het is woensdagmiddag 2 november 2022. Allerzielen. Ergens in het justitieel complex Zaanstad zit de man met het gelittekende hoofd, weer recht tegenover de meneer met het Limburgse accent, die mogelijkerwijs wel een soortement agent zou kunnen zijn. Tussen hen in, op het vaalgrijze tafelblad, glimt een nagelnieuw paspoort van de NEU. De nieuwe Europese Unie. Zo. Your new documents. Your new identity. Have you looked at them? You made him, me, look younger. Like you wanted, Mr. Rasmus Rosdahl. Rasmus Rosdahl. And there's nothing on this Rosdahl guy? Niets. No debt. Not even de kleinste verkeersboete. You're a funny man, Erlings, you know that? No. It just all seems to be, well, a little... A little what? As if this whole witness protection thing is some kind of but deal. We give you freedom. Freedom. Fuck, die, Erlings. You know nothing. Nothing of freedom, nothing of jail, nothing about the loved ones I had to give up. No. You know, Erlings, you're about as stupid as all the other dumb Dutch fucks I got to know around here. Je hebt helemaal gelijk. ik denk dat u ondertussen wel genoeg hebt van het hier zitten. Wow, Erlings. Terwijl andere mensen buiten gewoon een normaal leven leiden. Met families en geliefden. Nou, wat gaat u doen? I'll sign the fucking deal. Just give me those goddamn papers. Ik bedoel, wat ga je doen op de 7e november? Als je vrijkomt. De avond van diezelfde 2 november in Weesp. Buiten valt het duister zwaar rondom de grote villa. Binnen wordt het warm bij de open haard. Moeder en kind en de gescheiden vader. Liefje, zeg je nog even gedag tegen mama? Ja? Je tandjes gepoetst? Heel goed. Goed zo. Nou, goed luisteren naar Chris, hè? Kom je? Zwaai je mama nog even uit. Nou, fijn, Chris, dat je zo snel kon. Ja, ja, natuurlijk. Ik wilde nog sorry zeggen. Sleutels. Sorry? Ja, voor laatst. Oh ja, daar hebben we het nog wel even over. Natuurlijk, natuurlijk. Nou, groetjes aan Selma. Oh, Selma. Ja, ja, zal ik doen, Chris. Liefje, slaap lekker. Dag. Veel plezier, hoor. Dank je. Zo, Kaspar. Wil je nog wat spelen? Kasper? Lief, wat zing je dan? Ik wil een verhaaltje. Oh, wil je dat ik je voorlees? Ja, een verhaaltje. En welk verhaaltje? Uit het boek. Dat boek? Ja, van jou. Oh god, en waar ligt dat boek? Dat moet ik Chris zoeken. Zoeken? Het boek heeft je pijn gedaan. Nee, ik heb het verstopt. Ja, maar dat kan ik je niet voorlezen. Maar je moet het zoeken. Kom op, Kaspar. Waar ligt dat verdomde sprookjesboek? Wat later op de avond tafelen de officier van justitie, Carolien Kaldehoven en haar inspecteur Walter Wijsman nog wat na. Heerlijk, Walter. In tijden niet zo'n goed biefstuk gehad. Helemaal perfect. Nee, jij bedankt. Nee, dank je. Carolien? Ja? Op het arrestatiebevel. Nee, zover is het nog lang niet, hè? En ik dacht dat we Hauser er even buiten laten. Sorry. Mijn excuus is dat ik zo over de zaak doordram. Weet je, Walter, je zou eens aan een privéleven moeten beginnen. Ja, dat was juist mijn plan. Wat, vanavond? Met de officier van justitie, met je baas? Ja, ik dacht dat dit een soort... Hoe zeg je dat? Weet ik niet. Een date? Een date was? Ja. Nee? Slecht idee? Ja, nou, niet per se. Oké. Als het jou lukt om de rest van de avond je mond te houden over Herman Hauser, ben ik bereid in overweging te nemen dat dit een date... Dat dit een date was. Nou, ga je niet opnemen, Walter? Nou, zo. Huh? Rust. Hé, fuck. Oh, het is je vrouw natuurlijk. Ja, maar Carolien, je weet, het is niets. Er is helemaal niemand. Oh, dat belt niemand wel behoorlijk vaak. Carolien, hè? Zo. Ja, wat is het nou? Ja, gewoon Israël. Israël? Oh, je familie daar. Wat leuk. Ja. Oké. Okay. Ja, mijn vader. Oké? Okay. Oh. Zo. Voilà. Ondertussen in de villa in Weesp ligt de gescheiden vader op de woonkamerbank naar een oorlogsfilm te kijken. Oh, momentje, jongen. Papa komt eraan. De gescheiden vader hijst zichzelf uit de grote woonkamerbank, loopt naar de hal, neemt de trap naar boven en loopt door de gang naar de kinderkamer. Hé, jongen. Kon je niet slapen? Nee. Chris, wat is bedstee? Een bedstee? Ja, ga mee in zijn bedstee. Wie zegt dat? Zingt een nachtegaal. Welke nachtegaal? De vogel in het verhaal. Dat verhaal? Ja. Kaspar, waar ligt dat verhaal? Bij mama. Oh, bij mama? Ja. De gescheiden vader verlaat de kinderkamer geruisloos. Loopt over de gang en blijft bij de grote slaapkamer staan. De deur staat op een kleine kier. Hij kan nog net het bed zien dat nu alleen zijn ex-vrouw toebehoort. En Hij aarzelt even voor hij binnentreedt. De rug van zijn hand glijdt over het dekbed van zijn ex. Zijn hand blijft hangen. Hij voelt iets hards onder de deken en ligt de deken iets wat op. De gescheiden vader heeft het sprookjesboek gevonden en keert nu terug naar de woonkamer. Het vuur van de open haard verwarmt de knokkels van zijn hand. Dan legt hij het grote sprookjesboek vliegensvlug tussen de brandende blokken hout. En hij blijft rustig staren naar hoe het sprookjesboek verkoolt en langzaam in de vlammen opgaat. De officier van justitie, Caroline Caldehoven, en haar inspecteur Walter Wijsman staan ondertussen bij de ingang van het Centraal Station in Amsterdam. Oh, wacht. Hoe laat is het, Walter? 11:50. Hoezo, oh. Je trein? Nee, nog niet. Oh, gefeliciteerd trouwens. Pardon? Je hebt al meer dan een uur niet over werk gepraat. Oh, is dat zo? Sterker nog, je hebt over jezelf gepraat. En is dat een goed ding? Ja, natuurlijk. Nou, ga je hem bellen? Je vader? Ja. Wauw. Ja. Beloofd? Beloofd. Zodra we Hauser hebben ingerekend... Ja, jezus, wat een datebreker. Caroline. Ja? Nou, kom hier. Het is laat geworden. Inmiddels is het donderdag 3 november 2022, 1:30 ochtends. De gescheiden vader ligt uitgeteld op de bank voor de tv die allerhande erotische diensten aanbiedt. Lekker klaarkomen, doe je aan de telefoonlijn. Oh, Caroline, ik hoorde je niet. Kom je een beetje aan je trekken? Oh, ja. Oh, de televisie. Oh, sorry. Blijf lekker zitten, joh. Ik ga even boven kijken. Wacht, was het leuk om Selma te zien? Ja, was leuk, Liz. Nou, ik ga even bij Lief kijken. Maar hij slaapt. Ja, dat vind ik fijn. Ik bedoel, hij slaapt net weer. Ja, ik ga toch even kijken. Caroline! Nou, even op. Liz, ja, Lief slaapt. Ja, dat zei ik net. Zeg, heb je boven ook oplopen ruimen? Ach, ja. En heb je iets gezocht? Nee. Ach, Chris. Kom op, ik zocht gewoon de verpakking. Ik wil niet dat je in onze spullen neus. De verpakking waarin dat boek hier aankwam? Ik wil het niet hebben, punt. De verzendbrief. Oh, je wilde het cadeautje weer terugsturen. Ach, verdomme, dat pakje kwam niet van het mij. Het is goed, Chris. Het zijn mens, je vergeven. Luister je wel. Chris, Lief. Wat? Lief boven slaapt. Ja, dat weet ik. Ik heb hem zelf naar bed gebracht. Chris, rustig. Daar ben ik ook heel blij mee. Luister nou, ik maak me zorgen. Kasper krijgt iets, zomaar, en niemand weet van wie. Dan vraag je vader. Misschien komt het cadeautje van hem. Ik wil nu echt heel graag slapen, ja? Trouwens. Wat? Waarom heb je hem uit dat boek voorgelezen? Chris, ik heb daar niet uit voorgelezen. Geen woord. En ik was ook niet van plan dat ooit te doen. Het is donderdagmiddag geworden, 3 november, lunchtijd. Dit is een van de eetzalen in het justitieel complex Zaanstad. Op de tafels wordt vandaag hardhandig aardappelen geserveerd. Maar als je echt goed kijkt, zie je dat onder de eettafels allerlei voorwerpen worden doorgegeven. Sigaretten, geld, maar met name kleine mobiele telefoontjes. Aan een van de eettafels zit een man met het gelittekende hoofd. Hij deelt vandaag de tafel met in hechtenis genomen leden van de legale motorclub Surter. Hij gaat praten, Turk. Met een grote hand. Nee, Oesbeek. Met de hand, want die smaakt zo hard. Hey, Oesbeek. Uit de school klappen. Klappen, ja. Klapjes vangen. Zeker. Onze Judas. Wat een idioot. Wacht, man. Wacht, man. Kees. Sorry. Can you keep it down, maybe? I'm trying to have lunch. Kijk nou, zit de viking ook aan tafel? Is het niet lekker? Zijn je aardappelen een beetje droog? Wat doe je? Oh! Nee, Wat doe je? Geen beetje zuur erbij. Geen gekut met de viking. Oh nee? Nee, hij gaat ons helpen. Ja, buiten. Niet waar, viking. Als je buiten komt. Ja, toch? Of course. Now, let's eat a fucking lunch already. Ja, even lekker eten. Rustig aan, hoor. 3, 2... En niet alleen in het justitieel complex wordt geluncht. Ook in het Paleis van Justitie in Amsterdam heerst lunchpauze. Ietsjes verderop zitten twee oud-studievriendinnen op een terrasje aan het water in de lage herfstzon. Het is namelijk verrassend mild voor een novembernamiddag en nagenoeg windstil. En die Walter? Of die wat makkelijker is? Ja, in de omgang. Nou, in elk geval een betere kusser. Oh, niet onbelangrijk. Nee, en verder, tja, een beetje gesloten. Ah, een mysterieuze, donkere... Ja, als we 20 zouden zijn. Hoezo gesloten dan? Nou, het lijkt de hele tijd over mij te gaan. Wacht, een mysterieuze zoener die ook nog kan luisteren. Nou ja, het gaat dan met name over mijn werk. Ah, niet over werkgevoelens. Nee, nee, over een onderzoek dat ik leid. Oh? Tja. Is het dan zo belangrijk? Wat? Nou, dat onderzoek. Dat. Ja, over Walter. Ja, ja, ja. Zeker, heel belangrijk. Ja, we zitten dicht bij een arrestatiebevel. Aha, en, ja. Oh. Wat? Wat ben jij? Hoezo? Oh ja, glibberig smiech. Caroline. Jij vuil ratje. Nee, Caroline. Caroline, ik ben gewoon benieuwd. Ja. Benieuwd naar Walter. Natuurlijk, het is al goed, schat. Wat? Wat vooruit. Luister, ik beloof je dat jij de eerste zult zijn die van mij hoort over die zaak. En niet over Walter. Je bent echt erg. Nee, over Hauser. Wat? Jullie onderzoeken Hauser? Die mega-investeerder Herman Hauser? Wat? Caroline, wat heeft hij? Als jij dat mooie mondje van jou echt dicht houdt de komende dagen, dan krijg jij van mij een scoop. Oh, my lips are... Echt zwijgen, Selma, ik meen het. Als het graf. En wanneer zie je hem weer? Hauser? Nee, die Walter van je. De zon is onder en donderdag 3 november bijna voorbij. Na weer een lange dag callcenterwerk staat de gescheiden vader eindelijk voor de voordeur van zijn eigen huis, Almere Muziekwijk. Even staat hij helemaal stil. Alleen de sixpack in het plastic tasje aan zijn armen schommelt zachtjes heen en weer. Maar dan gaat zijn telefoon. Ja, hallo? Even kijken. Doven. Wat? Doven. Caroline moet doven. Caroline? Wat moet Caroline doven? Hallo? Bas, hier, inleveren die telefoon. Hé, wacht. Hé, fuck. Oké. Kom maar. Voicemail. Nee. Kaldehoven. Voor de enige zaken belt u alstublieft direct naar het OM. Overige berichten graag na de piep. Caroline, neem op. Ik krijg telefoontjes. Zou je iets moeten doven? Ik snap het niet. Heb je een zaak? Ik maak me zorgen. Bel me terug. Over jou. Over jullie. De volgende ochtend, vrijdag 4 november 2022, in de slaapkamer van de Villa te Weesp. Neem jij die even op? Wat? Walter, die telefoon, is die van jou? Wat? Oh nee, sorry, ik ben het. Oh, jeeps, het is al 8 uur, Walter. Kaldehoven? Sorry, wie? Oh, natuurlijk. Goedemorgen. Wat zegt u? Gisternacht? Oh, maar dat is geweldig. Ik bedoel, wat snel. Ja, nee, natuurlijk kom ik meteen. Wat hard allemaal. Dit? Walter, weet je wie dat was? Wat heb jij een harde... De rechtercommissaris. Een verschrikkelijk harde beltoon. Wat? Caroline, wie zeg je? De RC. Weet je wat vannacht is ondertekend? Serieus? Ja. Het arrestatiebevel voor meneer Hauser? Hemzelf? Vanmiddag pakt het arrestatieteam hem thuis op. Bij hem thuis? Ja, snel, wow. Hè? Snel, hè? Caroline, je weet niet wat dit voor mij betekent. Kom hier, mevrouw de officier. Lief, je moet... Heel even. Nee, ik moet douchen. Naar school. Ja. Natuurlijk. Nou, let je even op, hè? Op de kleine... Kort daarop zit de inspecteur Walter Wijsman tegenover het kind in de woonkeuken in Weesp. Tussen en in de schaaltjes, een grote doos ontbijtgraan en een pak volle melk. Ja, je moet wel eten hoor, kleintje. Kijk. Ik ben niet klein. Ik krijg vanavond een prik. Een prik? Ja, met een grote priknaald. Hier, neem een hapje. Nee, zelf doen. En wat voor prik krijg je dan? Een hele grote. Nee, ook de brokjes, kleintje. Niet alleen de melk. Kijk. Jij mag niet smakken. Oh, nee? Nee. Van wie niet? Van mama niet? Nee. Wel politie? Ja, nee. Sorry, kleintje. Ja. Mr. Wijsman. Speaking, who is this? Shalom, your father's Rebbe. Oké. Shalom, and? Mr. Livni, the situation became worse. How worse exactly? He is fighting. Your father, he became Gosses. Gosses. And is there a doctor I can talk to? No. The physician, he is not here. Okay, just give me my father. He is sleeping. He needs to rest. Right. Mr. Weisman. Yes. You need to come over. Your father is a Gosses, you understand? Yes, I know what it means. Okay, I'll book a flight. Do it today. I'll let your father know. Shalom. Yes, shalom to you too. Wie was dat? Ja, mijn vader, kleintje. Was dat Engels? Je vader? Ja, Engels. Ja, mijn vader. Is hij ook een politie? Mijn vader. Heb je hem gesproken? Ja. Ja, zeker. Wat voor politie? Oh, wat goed van je, Walter. Meer zoiets als mama, kleintje. En alles goed met hem? Ja. Helemaal tof, ja. Iets later op de dag... staan een paar medewerkers van het callcenter van Soft Solutions buiten. Ze hebben een eerste koffiepauze en genieten dat ze even niet hoeven te bellen. De gescheiden vader Chris Koeberg daarentegen grijpt meteen de kans om zijn ex-vrouw te bereiken. Ja, Chris. Oh, zo fijn dat je opneemt. Waren er nog andere opties? Wat? Chris, je hebt me de afgelopen nacht 40 keer gebeld. Ja, sorry, ik moet je spreken. Dat begreep ik, daarom neem ik nu op. Het gaat om Caspar. Ja, dat is duidelijk. Luister. Ik maak me zorgen. Dat snap ik, Chris. Daarom gaan we nu een afspraak maken over de nieuwe Ik denk namelijk dat er iemand is die ons... Komende dinsdag. Omgangsregeling heb je tijd. Nee, nu. Luister. Ik krijg telefoontjes. Chris, alsjeblieft zeg... Het is een heksenketel hier achter me. We hebben net een nieuwe verdachte binnen. Wat? Wacht. Hadden jullie een aanhouding? Ja, echt heel heftig. Grote zaak. Chris, volgende week... Wat voor zaak is dat? Chris, wie gaan jullie inrekenen? Ik kan niet praten nu. Jullie zijn in gevaar. We worden gebeld. Chris, kalmeer. Waar is Caspar? Rustig. Lief is veilig op school. Alles is goed. Hij moet daar weg. Nu. Je haalt dat niet in je hoofd. Ik ga hem halen. Ben je helemaal gek geworden? We worden bedreigd. Je wilt Lief toch zien? Ja. Precies. Denk na. Hou jezelf gedijst. Volgende week bespreken we de omgangsregeling. Niet lang daarna wordt de nieuwe verdachte, Herman Hauser, in de verhoorkamer geleid. U kunt hier zitten, meneer Hauser. Mevrouw de officier. Dank u wel, agent. Heel goed. Meneer Hauser, kort even voor we beginnen. Dit is geen verhoor en u blijft uiteraard het recht behouden niet te antwoorden. Maar het zou natuurlijk wel fijn zijn wanneer u meewerkt... als we de formaliteiten doornemen. Wat jij wilt, mop. Goed. Voordat ik met u de beschuldigingen doorneem... had ik graag nog even uw identiteitskaart of paspoort. Even kijken. Hier, alsjeblieft. Juist. Hier. Hevel Hauser, geboren 15 augustus 1976, de Amsterdam. Juist hem. Oh, Even voor alle zekerheid, u hoeft geen antwoord te geven, maar ik zie hier de naam Herman nergens staan. Herman? Oh, zo noem ik me eigen vanaf mijn 13e levensjaar. Is dat een probleem? Nee, nog niet. Hier houdt het sowieso toch bij uw achternaam. Dus nou dan. Ja, ik heb begrepen dat u zich tijdens de arrestatie coöperatief opstelde. Lijkt me wel. Dat is alvast fijn. Wat dacht je dan maar om? Dat ik tennis ga lopen schoppen en mijn eigen kinderen bijstaan? Nee. Vanzelfsprekend. Dat moet jij toch wel begrijpen? Ja. Als moeder. Sorry. Wacht even. Wat zei u daar? Jij hebt toch ook een kind? Oh, is dat zo? Kleine dreumes, als ik me niet vergis. Sorry, mijn excuses. Walter! Ja, mevrouw Kaldhoven, meneer Hauser, Herman. Inspecteur de Wijsineus. Excuses voor de vertraging. Vertraging? Collega... Wow, kom op zeg, even helderheid. Ja, collega Kaldhoven, waar was u gebleven? We hadden het net over kinderen, Wijsneus. Hauser. Collega Wijsman, kinderen? Kan ik? Collega? Ja, wat? Heel even overleg, buiten, nu. Walter, wat is dit? Wat doe je? Jou helpen? Mij wat? Maar jouw taak is hier klaar, Walter. Ik zou je aflossen. Hè? Ja, voor die prik van je kleintje. Oh, helemaal vergeten. Oh, nee. Laten we zeggen over een kwartiertje op het consultatiebureau. Dat je dat hebt onthouden. Nou, haast je. Laat Herman maar aan mij over. Hevel. Wat? Laat maar. Ja, succes bij de dokter. Oh, zonder mevrouw Justitie? Ja, die moest even weg. Goed, waar is die waslijst? Mag jij wel alleen zijn met mij? Ja, heb eens. Met wel trots, zeker. Kunnen we beginnen, leider Lachman? Lachman, wat knap van jou. Voorlopige hechtenis betekent dat... Heb je haar al geprikt, hè, mevrouw Justitie? Mondje, Herman, ik zal maar even luisteren. Och, nou, ik zal je niet langer meer tot last wezen. Juist, betekent dat we u verdenken van het plegen van meerdere strafbare feiten. Nou, al lang genoeg gedaan, hè? Strafbare feiten? Nee, lastig zijn. Nou, ga verder. Ja, je weet dat ik je hiervoor kan aanhouden? Hey, ik zit hier toch al? Recht voor je dikke neus? Zo, ook nog racistisch tegen een ambtenaar. Hey, ontspan, ouwe. Ik ben zelf toch ook van een Joodse komaf. Ja, natuurlijk. Dat we u verdenken van meerdere strafbare feiten... waarvoor we tenminste 4 jaar eisen. Dit vind je om lekker, te hè? Beginnen dat u het bedrijf Hauser Holding gebruikt... voor en diverse andere nou strafbare feiten. Waaronder voor het witwassen met van criminele gelden... voor de internationale handel in harddrugs... voor de opslag van vuurwapens. Voort wordt u verdacht van opdracht geven van de moord op Merdan Mukri... de nacht van 10 november 2018. Oh, nee, dat waren het uitlokken van de moord op Norbert Niemeyer op 7 april 2019. Zou ik even mogen bellen? Opdracht geven moord op Owen O'Dolan. 12 februari 2020. Hallo. En poging tot doodslag op dienstzakenrelatie. Ik heb recht op een belletje. Luister, Herman. Oh, maar mijn telefoontje, meneer Wijsman. In het justitieel complex. Over 20 minuten mag je bellen. En nu opstaan! 20 minuten later, op het consultatiebureau. Je doet het echt heel goed, liefje. Dit is de laatste prik. De laatste prik. Je doet het echt heel goed. Kijk, mama is ook zo trots op je. Ja, echt heel trots. Je doet het heel goed, liefje. Kom maar. Laat maar even weer je armpje zien. Laat maar zien, je armpje. Heel goed. Ben ik dat? Heel goed, dan neemt mama even de telefoon op. Oh, is dat oké, dokter? Natuurlijk, mevrouw Kaldhoven. Wij zijn zo klaar. Liefje, mama. Toch? Mama blijft in de kamer, ja? Even telefoon opnemen. Ja. Hallo. Chris, ben jij dit? Hauser. Kasper. Hauser. Hallo. Kasper. Hauser. Kasper. Heel goed. Even. Ben jij dit? Chris? De Deense Detective 2022. Dit was de 2e aflevering. Doven. Deze live-registratie werd gemaakt in Theater Kikker te Utrecht. Met spel en stemmen van Diamanda LaBurge-Dram, Daniel Cross, Koen Kaptein, Peter Jesse, Floris van Bergijk en Florian de Bakkere. Geluidstechniek Sebastiaan Pos. Hoorspeladviezen Bart Kiene en Brian de Voren. Deze productie van het Rosa Ensemble voor de VPRO kwam tot stand mede dankzij steun van het Norma Fonds, de VPRO en het Fonds Podiumkunsten. Kijk voor meer informatie op vpro.nl/de Deense Detective. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lisbeth Staats. Welkom bij Nooit meer slapen. Wat doet succes eigenlijk met een muzikant? En wat als je arena's vol gillende fans gewend bent, maar de roem plotseling ophoudt? Straks na 2:30 hoort u muzikanten Joshua Nolet, Anita Dot en Dennis van Leeuwen over wat roem met ze doet in de 3e aflevering van de podcastserie Podiumbeesten. En komend uur, dus tot 1:30, zit naast mij schrijfster Wanda Rijssel. Met meer dan 10 romans op haar naam, naast nog meer toneelteksten en filmscenario's, kent Wanda Rijssel het belang van sterke karakters in een verhaal als geen ander. De kracht van de personages die ze opvoert is dat ze veel meer in huis hebben dan het lijkt bij de eerste kennismaking. De mannen en vrouwen in haar verhalen hebben nooit alleen maar succes bijvoorbeeld, en zo zijn ze ook nooit alleen maar slecht. Rijssel schreef thrillers, een brievenboek met schrijversvriend Herman Koch en won de Anna Bijnsprijs voor haar roman Witte Liefde uit 2004. 3 keer werd ze genomineerd voor de ACO Literatuurprijs en Liberis Literatuurprijs. En deze maand verscheen haar nieuw roman Adam. Een boek waarin duizelingwekkende vaart het verhaal wordt verteld van Adam Landau. Een 40er die als financiële man, neem me niet kwalijk, bij een grote goede doelenorganisatie miljoenen wegsluist voor eigen gebruik. Nog voor de fraude ontdekt wordt, slaat hij op de vlucht. We reizen met hem mee via Zürich naar Shanghai en Noorwegen. Welkom, Wanda Rijssel. Dank je. Sorry voor de kuch. Geen enkel probleem. Zei je nou dat ik thriller schreef? Staat nou, ja, want ik vond dit eigenlijk wel een thriller. Ah, ja. En, nou, Nacht over Westwoud. Ja, is ook wel een spannend verhaal. Maak ja. jij een hard onderscheid? Nou ja, ik ben niet een typische thriller-auteur. Maar ik hou wel van de filmische vaart. Ja, dat kun je wel in zeggen. In een roman. Ja. Ik ben als de dood dat mensen zich gaan vervelen. Nou, daar komen we straks nog over te spreken. Yes. Die Adam, naar wie je boek vernoemd is. Ik moet bekennen dat ik zelden zo snel, binnen 5 pagina's of zo, al een hekel aan iemand kreeg. Kun je dat voorstellen? Nou, dat is moeilijk. Dus jij staat dan weer aan de andere kant te kijken, te lezen natuurlijk. Maar ik vind het natuurlijk leuk om om zo iemand nog een beetje anoniem iets te laten zijn. Ja, ik weet ook niet hoe het overkomt, hoor. Kijk, voor mij is het begin ik gewoon zo'n scène en dan weet je eigenlijk nog niks wat voor iemand dat is. Maar wat is precies de hekel die jij hebt? Nou, het begint met letterlijk een knal. Ja. Hij bevindt zich. Het is een 40er. Ja. Hij bevindt zich in de grote industriële club op de Dam. Ja. Op een cruciaal moment, want er wordt een aanslag gepleegd en het monument op de Dam ontploft. Ja, we bevinden ons dus in de nabije toekomst. Nou ja, ik hoop het niet, maar het speelt zich af in de nabije toekomst. Ja, want het is nog niet ontploft. Nee. En terwijl de brokstukken door het raam van die industriële club naar binnen vliegen, is hij eigenlijk aan het netwerken. Er zijn gewonden, mensen ja. liggen bloedend op de grond. Hij handelt heel accuraat, hij stelpt bloedingen. Ja. En dan ziet hij iemand die gewond is, van wie hij denkt, die had ik eigenlijk nodig, die wilde ik eigenlijk hier spreken. Ja, en die, daar gaat hij op af. Hij ziet, ja. hij ziet zijn rode Louboutin schoenen en ja. denkt, dat is hem. Ja. Dus hij heeft een dubbele agenda, daar begin je al mee. Nou ja, dat vond ik al heel berekenend. Ja. Dat nam hem niet heel erg voor me in. Oké, okay. Maar je hebt dan ook kunnen lezen op bladzijde 2, geloof ik, dat die brokstukken van het monument, dat hij die kan ontwijken als in een computergame. Dus ze vliegen naar binnen, ze verwonden mensen, maar hem niet. Dan bevind je eigenlijk al in een soort van niet realistische film. Nee, maar dat maakt hem niet per se heel aardig. Nee, nee, dat oké. Okay. Maar er komen dus, ik voer een aantal faculteiten op. Waardoor je misschien inderdaad op het verkeerde been wordt gezet. Dat is ook de bedoeling. En waarom is hij daar? Hij is daar om te netwerken, inderdaad. Hij heeft zich daar naar binnen gewerkt. Het is dus een ondernemersclub, die bestaat ook echt. Ja. De Koninklijke Industriële Grote Club, met dubbel O. Al heel lang, hè? Ja, en hij heeft plannen. Hij heeft plannen om zijn leven op een andere manier te gaan inrichten tot dan toe. Ja. Hij vindt zichzelf een beetje een loonslaaf eigenlijk. En iemand die het niet gemaakt heeft. Nee. Hij is gescheiden. En hij heeft net een verhouding achter de rug. Beetje stormachtig? Stormachtige verhouding met een, zullen we het zeggen? Met een iemand die blijkt een transseksueel te zijn. Maar laat ik je niet... Maar het leven moet veranderen? Ja. En wat gaat hij doen? Wat hij gaat doen is dat het... Hij wil een radicale breuk forceren. En die ontploffing op een of andere manier zet een soort klik in gang. En hij denkt, hij hoort een stem achter zich. En die zegt, je moet je leven omgooien. Van wie die stem is, weet ik niet. Nee, daar kwam ook niet echt achter. Kom je later misschien een beetje achter. Maar in ieder geval. Dat is ook al merkwaardig. Dus er zijn allerlei merkwaardige invloeden al in de eerste scène. Ja, maar die aanslag legt hem geen windeieren. Hoe bedoel je? Nou, dat netwerk is gelukt. Ja, hij heeft indruk... Hij heeft indruk gemaakt op de man die hij eigenlijk geholpen heeft. Ja. Die daar gewond was. En de man blijkt een... Ja, de man blijkt een... is een CEO van een groot goede doelenfonds. En hij is een boekhouder. En hij... En hij wordt daar de financiële man. Ja, hij wordt daar beloond. En dan? dan is het hem te doen om de miljoenen die daar door zijn handen gaan... en via een soort ingenieus systeem... maakte die over naar andere rekeningen? Ja, hij is een slim iemand die van al die hele moderne softwareprogramma's weet heeft. Het leuke is van zo'n soort situatie van een accountant... die helemaal het alleenrecht heeft, dat komt dus heel vaak voor... Dat er maar één persoon, en vaak de financiële man in zo'n organisatie... het voor het zeggen heeft over het geld. En dat die andere mensen hebben erebaantjes... of ze zijn op een andere manier uit liefdadigheid daarbij betrokken. Maar niemand heeft er eigenlijk verstand van, dus je kan gewoon je gang gaan. En hoe kwam je op hem? Nou, er zijn genoeg voorbeelden te vinden. Het is begonnen, dit idee is begonnen bij mij al heel, heel lang. Ik hou van mensen die, zal maar zeggen, net naast de groef lopen. Daar zit natuurlijk vlees aan voor een roman. Ja, vind je het een slechterik? Hij is niet goed, maar hij is ook niet helemaal slecht. Nee. Zeker niet. Maar in die eerste pagina's? Ja, het is iemand die doelgericht op zijn doel afgaat. Maar, en hij vindt ook dat hij recht heeft op dat geld. Nou, hij vindt eigenlijk wel, ja. Nou, recht heeft, hij neemt het. Hij vindt dat hij recht heeft om het zijn eigen lot in handen te nemen. Ja. Dat is een klik die hij heeft gemaakt. Omdat hij denkt van wie is je leven nou eigenlijk? Hmm. Dus hij maakt een veel radicalere stap dan wij of jij of ik. Dat ja, maar wel met geld van ons. Ja, maar aan de andere kant denkt hij misschien... dat staat er weliswaar niet. Want nou ja, iedereen heeft een tientje gegeven. Er is echt niet echt één iemand die ik dupeer. Nee, nee, hij besteelt niet... Maar hij besteelt ons allemaal, zou je kunnen zeggen. Als donateurs, brave donateurs. Ja. Maar hij gaat over een touwtje heen. Ja. Hij stapt in een andere wereld en daar komen wij met hem terecht. En als lezer moet je dan ook... je moet met hem mee willen gaan. Ook al is hij in eerste instantie maar dat staat slechterik. Mij Tegen de borst. Oké. Ja, in het eerste gedeelte. Maar wil je je dan eigenlijk alleen maar identificeren met hele goede mensen? Nee. Maar ik vond het grappig dat ik zo snel al dat voelde. Dat is mooi, ja. Ja, ja, er wordt wat van je gevraagd. Ja, en dan zijn we begonnen. Want dan gaat hij met dat geld op de vlucht. Ja. Heel ouderwets ook, hè? Met een koffer, met stapeltjes bankbiljetten tussen vieze boterhammen met kaas, zodat het niet opvalt. En hij stapt op de trein en die trein moet hem naar Zürich brengen. Ja. We gaan niet het hele boek vertellen. Nee. Maar dat is wel een belangrijk stukje, want dan ontmoet hij Lily. Juist. Een fotografe. Ja, hij moet in de trein ontmoet hij haar, ook heel klassiek. Ja. Het begint helemaal als een soort van klassieke opening. Bijna een beetje Hitchcock-achtig. Ja. En dat heb ik ook zo bewust. Filmisch. En ik had het idee dat ik naar een soort serie keek. Nou, dat is een enorm compliment. Ja, want als ik dan het boek moest wegleggen, dan dacht ik, oh ja, morgenavond mag ik weer deel 2 kijken. Oh nee, lezen. Ja. Ja, dat is gelukt. Ja, maar heel klassiek. En er worden ook op een gegeven moment bankbiljetten in schoenen verstopt. En in, dit zeggen. Nou ja, dat is geen spoiler, toch? Dat is geen spoiler, nee. Die Lily, wat voor vrouw is dat? Nou, kijk, die Adam die wil dus een heel nieuw leven ergens anders beginnen met dat geld. En zijn oude leven met al zijn fouten achter zich laten. En wat gebeurt er? Hij wordt meteen ingenomen voor een jonge, nogal, mooie vrouw. Ja, interessante vrouw die meteen bij hem binnenkomt, al in die coupé. Ja. En wat kunnen we over haar vertellen zonder de plot weg te geven? In ieder geval, zij beginnen ook een stormachtige relatie. Dat kunnen we wel zeggen. Nou ja, in ieder geval, er gebeurt iets met hem. Die vrouw heeft een magische uitwerking op hem. En dat overvalt hem. Ja, eigenlijk. Maar hij is er ook gevoelig voor. Ja. En hij laat het dus toe. En het is heerlijk, want eigenlijk is hij min of meer op slag verliefd. Maar hij vindt er ook een beetje raar. Hij heeft nog even een soort uitweg voor zichzelf. Maar dan slaat het toch wel ineens toe. En je zei net, ja, en het is fijn als er een beetje vlees aan zit. Aan een karakter, een slechterik. Ja. Hoezo? Nou, ik ben er überhaupt van overtuigd dat mensen verschillende kanten hebben. Ik geloof niet zo dat ik zou niet zeggen dat iedereen verkeerde intenties heeft, dat niet. Maar een mens bestaat uit tegendelen. Je doet dit en je zegt dat. Mm. Mensen hebben verlangens en ambities en wensen. En willen dit of dat worden. En zeker in deze tijd nog meer misschien dan vroeger. Omdat er schijnbaar zoveel mogelijkheden zijn. En daar leidt hij ook een beetje onder. En ik ben niet goed. Ik heb geen spannend genoeg leven. Dat zet hem ook onder druk. En onder druk wordt een karakter, toont een karakter echt zijn ware kant. Aard. Hoe meer druk, hoe waarder het karakter wordt. Dat is wat ik ook probeer in dit boek. Ik hou er ook heel erg van om zo'n karakter te laten evolueren. Ja. Om hem inderdaad, van een iemand die jou tegen de borst stuit, langzaamaan menselijker trekken te gaan. Nou, dat moet ik zeker zeggen, want er gebeurt heel veel. En daarmee ook verandert ook mijn indruk van deze Adam. Ja, don't judge a book by its cover. Nee. Nou, dit boek toevallig wel, want het heeft een mooie cover. Maar ja. En ik las ook dat je Bernie Madoff, of Madoff. Ja, Madoff. Was hij een inspiratiebron? Ja, dus dat idee over een oplichter vind ik fascinerend. Ja, wie was hij ook weer? En Bernie Madoff was ook een financiële man in Amerika, die dus met een soort piramidespel, waarmee je de ene gat met het andere vult, jarenlang mensen en instituties heeft opgelicht in Amerika. Ja, voor 65 miljard of zo. Hè? Ongelooflijk veel. En dat fascineert mij. Dus hoe kan iemand zo lang daarmee doorgaan? Hoe kun je elke dag gaan slapen? Ja. Wat gebeurt er in iemand? En kennelijk heeft hij er heeft hij een manier gehad, of zo zit hij in elkaar, dat allemaal weggedrukt werd. En dat hij ging ook ging geloven in zijn eigen almacht. En dat, zo zit de geest ook in elkaar. De menselijke geest is een enorme rijkdom. En heeft heel veel verborgen hoeken en gaten. En daar doe ik mijn voordeel mee. En heb je dat altijd gevonden? Dat mensen twee kanten hebben? Altijd gezien? Ja, ik heb dat denk ik al vanaf heel jongs af aan ervaren. Ik heb al van jongs af aan gevoeld dat er slechte mensen in de wereld waren. Ja. Dat komt ook door mijn familiegeschiedenis natuurlijk. Mijn ouders zijn ondergedoken geweest in de oorlog. En ik hoorde, Joodse familie? Een Joodse familie. En ik hoorde al heel jong natuurlijk hoorde ik iets over grootouders die kennelijk dood waren gegaan in de oorlog door de nazi's. En werd dat dan verteld als doodgaan of vermoord? Nou, hoe ouder ik word, dat is wel grappig, hoe ouder ik word, hoe minder ik denk dat mijn ouders eigenlijk zo in die termen erover gesproken hebben dat ik pas veel later, dat ik misschien 12, 13, 14 was, toen pas echt de toedracht en de feiten heb gehoord. Maar op jonge leeftijd, zoals 4, 5, 6-jarige leeftijd, weet je toch al iets. Heb je wel iets opgevangen en is je wel iets verteld over de oorlog. En merkt een kind dat of hoort een kind dat? Ja, dat is... Ik kan natuurlijk niet bewijzen dat ik dat gehoord heb. Maar ik ben er bijna wel zeker van dat ik me daarvan bewust was. En dat maakt je dus... Geeft je al heel jong een wereldbeeld dat er iets helemaal niet deugt in de wereld. In de mens. En in de mensen. En dat er ook veel gevaar is, dat je moet oppassen. Dat is iets wat je ook doorgegeven krijgt. Dat hoeft dus niet eens letterlijk gezegd te zijn, maar er is een bepaald mechanisme werkzaam in dit soort families. Dat geldt niet alleen voor Joden, maar voor heel veel mensen die trauma's hebben opgelopen. En dat wordt op een of andere manier van de ene generatie op de andere toch doorgegeven. En dat hoeft niet eens met woorden, dus? Nee, het is heel wonderlijk. Hoe het werkt, weet ik niet. Maar het wordt toch, de ouders zijn ongeruster bijvoorbeeld, meer dan andere ouders. Je mag bepaalde dingen niet. En dat voel je allemaal als klein kind. En was dat bij jullie thuis ja, zo? Ja, dat was ook zo. Op wat voor soort manier? Nou ja, pas op voor mensen, was dat een beetje... Ja, denk twee keer na voordat je iets doet. Er zijn ook nare mensen op de wereld. Kijk uit. Maar jullie zijn als kinderen waardevol voor ons, omdat er andere mensen verdwenen zijn. Dat is toch een gevoel wat je heel, wat je heel vroeg al ervaart. Maar wat ik de laatste tijd steeds meer denk, is dat ik door The Sound of Music, komt ook in het boek voor. De film Sound of Music, ik heb hem misschien wel 3 keer gezien, denk ik. En ik was 8 in 1963 toen hij uitkwam. Daar zit ook een hele enge scène in. Dat de familie van Trapp met al die kleine kinderen. Jij kent in dat klooster zich moet verstoppen voor de nazi's. Ja. Ja. En eerlijk gezegd denk ik dat mijn vroegste beeld van wat de oorlog was, gevormd is door de Sound of Music en door die scène, dat die kinderen moesten zich achter die zerken in het klooster inderdaad verschuilen. En dan werd er met zaklantaarns geschenen. Dus dat is wat op een kind van 7, 8, 9 jaar indruk maakt. Is heel concreet beeld ook. Absoluut. Dus die film die heeft eigenlijk mijn hele beeld van de oorlog gevormd. Maar als je zegt dat je opgegroeid bent met een soort waarschuwing. Een soort waarschuwend karakter had die opvoeding. Van de mensen zijn zeker niet goed. En sommige mensen zijn heel slecht. Dan vind ik het toch knap of opmerkelijk dat jij altijd de andere kant van mensen ook wil zien. Juist de slechterik ook met een ander lichtje wil beschijnen, zodat er misschien ook iets anders naar voren komt. Ja, nou ja, in ieder geval om proberen te doorgronden. Dus ik heb een soort mechanisme ontwikkeld dat ik dat wilde doorgronden. Waarom kan je dat dan niet zien, dat slechte? Als kind wilde ik heel graag dat er een apparaat was waardoor je gedachten van mensen kon lezen. Je wist niet wat ze in de zin. Ik wist dus niet wat ze in de zin hadden. Dat vond ik heel erg vervelend. Dus ik probeerde, ik denk als kind al gewoon me te verdiepen van hoe kan je iemand lezen? Hoe kom je erachter of hij goede intenties heeft? En dat is natuurlijk een prachtige basis in feite voor een schrijver. Ja, voor een schrijver. Voor het maken van bedenken van karakters. Ja. En iemand is ook nooit eendimensionaal. En natuurlijk wel als hij met een mes op je keel op dat staat. Moment zeker. Maar zelfs die heeft ook nog een achtergrond. Ja. Maar het is een goede Joodse gewoonte om je te verdiepen inderdaad in de ander. En zelfs inderdaad van slechte mensen de motieven. En is dat echt jouw eerste natuur? Als er nieuws is over, noem eens een iconische slechterik. Joran van der Sloot. Ja. Die als een beest afgeschilderd is. Omdat hij, niet alleen daarom, maar hij wordt onder andere verdacht van de moord op Natalie Holloway, ja. Een meisje op Aruba. Ja. Denk jij dan meteen? Ja. Wat dan, is er met die jongen? Nee, ik denk meteen, wat is er met die jongen? Ik denk niet, denk niet meteen, oh ja, monster, die ga ik. Die moet meteen. Natuurlijk moet die wel opgesloten worden. Maar ik wil weten wat zit erachter. Waardoor komt zo iemand tot zo'n daad? Er zijn natuurlijk heel veel gestoorde mensen op de wereld. Dat kun je zeggen, ja, die kunnen er eigenlijk niks aan doen. Stel je voor dat hij iets minder gestoord is, dan wil ik toch weten van. Hoe zit zo iemand in elkaar? Wie zijn die ouders? Hoe is iemand opgevoed? Is het niet eerder ontdekt dat het een rare jongen was? En moeten we dat lezen? Zeg maar de andere kant van de ander altijd zien en zoeken. Moeten we dat zien ook of interpreteren als een soort verzachtende omstandigheden? Nee, dat hoeft niet. Maar het gaat me wel primair om begrip. En een begrip die zo dicht mogelijk bij de waarheid kan liggen. En omdat het onmiddellijk veroordelen van iemand met de paar feiten die je hebt, wat een grote sport is in deze tijd. Ik ben niet van die school. Ik wil heel veel informatie hebben om ook gewoon de menselijke soort te begrijpen. Ja. En veroordelen, dat kan nog altijd. En natuurlijk moeten mensen een terechte straf hebben als ze. Maar het is heel moeilijk. Het is ook moeilijk. Ik denk dat mensen die andere mensen vermoorden. Daar is ook heel veel mee aan de hand. Los. Ja. En ik las dat je dat ooit tegendenken hebt genoemd. Ja, dat zal inderdaad. Mooie term. Ja. Nou ja, ja. Ik stel altijd mijn oordeel uit. En ik denk dat dat voor heel veel mensen een goede les zou zijn. Maar er wordt je heel vaak om een snel oordeel gevraagd. Wat is je mening? Vind je het niet schandelijk? En jij brengt dat in verband, dat tegendenken en dat niet snel oordelen, met de geschiedenis van jouw familie. Ja. En ik dacht, ja, hoe verhoudt zich dat eigenlijk met dat verhaal van de Tweede Wereldoorlog? Want voor Nederland is dat zo'n periode geweest waarin goed en fout de kaders werden. Ja. Dus je zou ze kunnen denken, nou ja, goed, fout, daar zit geen grijs tint tussen. Juist. Nee, nou, het is natuurlijk wel ons of mijn van mijn generatie ook nog het morele eikpunt geworden, de Tweede Wereldoorlog. Je merkt steeds meer als je jonge mensen spreekt, echt twintigers, dertigers soms, die dat helemaal niet meer hebben. Maar die ook een soort naïviteit denken dat mensen eigenlijk niet zo slecht kunnen zijn. Ja, dat is in andere landen zo, maar hier niet. Maar wat was je vraag ook weer? Nou ja, dat juist in die Tweede Wereldoorlog ging het zo over goed en fout. Ja, en je was of goed na de Tweede Wereldoorlog of fout. Ja, dus. Nou ja, daar zitten natuurlijk een heleboel kanten aan. Als je. Maar ik vind het zo verlicht als je op basis van die ervaringen kunt denken, ja, er is altijd een reden. Ja, waarom iemand nou ja, dus niet om te vergeven, maar ik kan me heel goed indenken dat iemand bang is of niet overweegt om onderduikers op te nemen. Omdat het, omdat het gewoon gevaarlijk was. Ja. Je, ook als onderduikgever natuurlijk niet, niet gevaarloos was. Maar ik vind, en de mensen die het wel hebben gedaan, nou, die waardeer ik natuurlijk dan hoogelijk. Want het is ongelooflijk moedig. Ja. Ja. Maar ik ben er natuurlijk ook niet zelf bij geweest. Maar zo zwart-wit ligt het niet altijd. Nee. Je moet wel proberen mensen zo op of jeugd zo op te voeden dat, dat er iets als moed of verzet, ja, of kritisch beoordelen bestaat. Want bij jouw grootouders, die doken onder in Amsterdam. Nee. Sorry, je ouders, doken onder in Amsterdam. En die moesten op een bepaald moment van onderduikadres verwisselen. Ja. En nou, je hebt daar een keer over verteld dat dat een soort cruciaal moment was. Wat gebeurde daar? Nou, cruciaal, ja. Het had heel erg mis kunnen gaan. Ja, het had ook. Ze moesten van het ene adres naar het andere, omdat wat bij ons thuis de achterlijke vrijer van de achterlijke dienstmeid een brief had geschreven aan de SD. En die brief was onderschept door het verzet, weliswaar. Dat is natuurlijk heel erg mooi dat er allemaal verzetsmensen bij de posterijen werkte. Maar daardoor. Dus een brief die over verraad ging? Ja, die zei op die dat en dat adres. Ja, zijn Joden. Ja, wonen, zijn Joden ondergedoken bij dokter die en die. Oké, dus ze moesten op stellensprong weg. Toen zijn ze naar een ander adres gegaan. Nou, dan kun je niet zomaar in de auto stappen. Er was geen benzine. En toen hebben ze dat gedaan op het moment dat het concertgebouw uitging. Om 10:00 s'avonds waren veel mensen in Zuid op de been. En ze gingen van het Oosterpark, moesten lopen naar Zuid, naar de Amazonestraat. En dus konden zich een beetje zo mengen onder het uitgaans. Dat zou niet zo opvallen. Ja, publiek, ja. Maar dat was heel gevaarlijk, want ze zouden iemand tegen kunnen komen die om een identiteitspapieren vroeg. Ja, natuurlijk, ja. Ze zagen er heel Joods uit. En maar als er controle zou zijn geweest, politie of wat dan ook, het op een of andere manier was opgevallen, dan... Ja. Dan maar voor mij was het natuurlijk een openbaring toen mijn moeder mij dat vertelde. Want ze waren eigenlijk in jaren niet buiten geweest. Dat was ook zo iets. En ik geloofde het eigenlijk niet. Ben je dan echt inderdaad 3 jaar niet buiten geweest? En was dat de enige keer dat je dat uurtje of half uur overstaat? Dat moet een bizarre ervaring zijn. Ja, dat kunnen wij ons eigenlijk heel slecht voorstellen. Maar het is natuurlijk, het lijkt op fictie. Ja, ja. En als je zei net, ja, als een karakter onder druk staat, dan toont zich de ware identiteit. Ja. In dit geval moeten dat stalen zenuwen zijn geweest. Ja, je moet heel goed kunnen toneelspelen. En dat kan je dus ook, dat kan je ook redden. Toneelspelen of liegen. Dus er zijn dingen die moreel misschien niet helemaal verantwoord zijn. Maar die zijn toch belangrijk om te kunnen. Ja. Dat je dat oefent. Als kind heb ik dat ook geoefend. Maar ook met die reden? Zo van als je het nodig hebt, moet je kunnen liegen? Nou, dat denk ik niet. Maar alle kleine kinderen zoeken grenzen. Zeker. Op. Maar ik ging snoep stelen. Oh ja. Bij de drogist. En ja. Dat was ik ontzettend blij als dat gelukt was. Was ik 6 of 7 jaar. Van mooie glazen potten had die drogist. En dan kon je dan met je handje in. En dan gauw 1 handje in je zak. En dan 1 jojo maar afrekenen. Het lijkt op een boek van Roald Dahl. Een verhaal van Roald Dahl. Straks, na het nieuws, praat ik verder met Wanda Rijssel. En na 2:30 brengen we het laatste deel van de podcastserie Podiumbeesten. De serie die uitzoekt wat het podium doet met de mensen die daar dagelijks opstaan. Dat en meer straks na het nieuws van 1:00. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.